ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 79वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। स्थानी बदादेशो नल विधौ, इस सूत्र को हमने देखा और 8 प्रकार के उदाहरणों में ये देखा गया कि आदेश स्थानी के समान हो जाता है। तो पीछे कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। प्रश्न बोलिए आप, इसमें क्या है? इसमें जहाँ संदेह है वहाँ बोलिए। बाह्य प्रयत्न, अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष यही है ना, घोष अघोष यही है, आवश्यकता ही नहीं उसकी, उसकी नहीं पड़ेगी आवश्यकता। अरे ये जो अर्थ कृतम है, शब्द का अर्थ क्या है वो देखते हैं। नहीं, शब्द का अर्थ जैसे वातंड शब्द का अर्थ, वतंड की संतान, गोत्रापत्य, अर्थ अर्थ कृतांतरीय, शब्द का जो अर्थ क्या है वो लेना है और उसके स्थान पर हम जब कुछ लाएंगे, हाँ शाब्दिक अर्थ उसका जो है, उसके स्थान पर जब दूसरा लाएंगे तो वो भी उसी अर्थ का होना चाहिए। ये है अर्थ कृतांतरीय। मात्रा रस्व दीर्घ प्लुत। और कुछ जी? जो हमने कल ये अष्टम अध्याय के सूत्र देखे थे, उसमें प्रथम जो 20वें सूत्र में द्वितीया स्थयो वान नावो, ये संधि समझ में नहीं आई। वान नावो की या द्वितीया स्थयो की, एक चीज बोलो आप। तो फिर द्वितीया स्थयो क्यों बोला आपने? वान नावो की संधि समझ में नहीं आई जी। तो वाम और नव, वाम और नव, द्वंद्व समास करो। वाम च नव च, मैं म बोल रहा हूँ, वाम मकार ध्यान रखना, वाम च नव च इति वाम नव। लेकिन क्योंकि दो हैं ये, तो आपको अव प्रत्यय लाना पड़ेगा। द्विवचन में अव आता है नहीं, ये इतर इतर द्वंद्व समास है ये, तो अव प्रत्यय आएगा। तो वाम नव और अव, एचो यवायाव, अवगो हो गया आवादेश, तो वाम नाबऊ। अब यहाँ जो वाम में मकार है, ये आगे नकार आ रहा है हल, तो हल पर रहते हली सर्वेशां, वो क्या नाम, मोनुस्वार, मकार को अनुस्वार हो गया। अब वा के ऊपर हम अनुस्वार लिखेंगे, लेकिन अब उस अनुस्वार के स्थान पर यय परे हो तो परसवर्ण हो जाता है। तो नकार जो आ रहा है आगे, ये तवर्ग का है, तो तवर्ग का पांचवा अक्षर नकार ये अनुस्वार के स्थान में हो गया। तो वान नाबउ, यूं ही सिर हिला दिया कि समझ में आ गया पूरा। तो समझ में तो आ गया ना भाई, पहले द्वंद्व समास करेंगे और अव प्रत्यय ला करके आब आदेश हो गया। अब इसके बाद इस मकार से निपट लेंगे, तो पहले मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को फिर परसवर्ण, बस दो दो दो कार्य है। और कुछ? बहुवचन में फिर हमने वसनस कर दिया, इसी तरह से त्वा मऊ बना, त्वा और मया होना चाहिए ना, बोल गई आप। किसमें? त्वा और मा, हाँ इसका भी त्वा मऊ कर दिया फिर हमने। हाँ प्रथमा का द्विवचन मया क्यों होगा, माने मा से होगा, वहां तो अव था तो अव को आ आदेश हो गया, यहाँ है आ, आ। त्वा मा, त्वाच माच इति त्वा मा, लेकिन त्वामा तो मूल शब्द बन गया अभी है, लेकिन द्विवचन लाएंगे यहाँ भी इतर इतर योग द्वंद समास है तो औ प्रत्यय आया, तो त्वामा औ। अब क्या करेंगे, कैसे जोड़ देंगे, वृद्धि रेचि आवर को औ वृद्धि। और उससे पहले कोई शंका कर सकता है कि प्रथम विभव पुरुष वर्ण है क्यों नहीं लगा, तो क्या उत्तर देंगे उसका, प्रथम विभव पुरुष वर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा, सत्यपति जी बताएंगे क्या बनेगा फिर, नहीं प्रथम विभव पुरुष वर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा, हैं किसमें किसकी बात हो रही है, त्वाच माच त्वा मा औ प्रत्यय लाए, प्रथम विभव पुरुष वर्ण लगा करके क्या बनेगा ये प्रश्न है, मैं तो कह रहा हूँ क्या बनेगा, तो आपने दो बार क्यों नहीं, आपने दो बार क्यों बोला त्वा मा क्यों, पहले क्या हर्ष बोला था आपने, पहले आपने त्वमा कहा था त्वमा के द्वारा में त्वा मा कर दिया, हाँ तो क्या बना, त्वाच माच इति द्विवचन में क्या बना, नहीं प्रथम पुरुष वर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा, अच्छा नहीं बताइए क्या बना, तो आ मा यही तो बनेगा, अरे औ आ में मिल जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ तो ना दीची ने रोक दिया, रोक दिया तो फिर वो आ गया वृद्धि जी तो आ मऊ। लेकिन आप तो करेंगे त्वया त्वा मया क्यों नहीं बना, त्वा मया क्यों बनता, हाँ आपने कहा मया बनना चाहिए था, और तो ये अब तक के जो उदाहरण देखे हमने ये तो सूत्र के उदाहरण थे, और आगे हैं अब ये प्रत्युदाहरण, और प्रत्युदाहरण उस किसे कहते हैं जहां सूत्र नहीं लगता, और हम अब तक क्या शैली से पढ़ते आ रहे हैं कि जहां सूत्र लगता है उन उदाहरणों को लेते हैं, और यहां ऐसे उदाहरण लेने पड़ रहे हैं कि जहां सूत्र नहीं लगता, तो ऐसा क्यों, क्योंकि बिना इसको समझे आपको अगला सूत्र समझ में नहीं आएगा, इसके आगे जो सूत्र आने वाला है अचह परस्मिन पूर्व विधौ, ये सूत्र बिना इसके प्रत्युदाहरण समझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सूत्र अगला ये इस सूत्र के अनल विधौ का अपवाद है, अनल विधौ अंश का, पकड़ में आ गया नहीं, तो अनल विधौ को यदि हम नहीं समझ पाएंगे ढंग से तो उसके अपवाद को भी नहीं समझ पाएंगे, यानी कि जो अनल विधौ इतना अंश जो कार्य कर रहा है उसको रोकने के लिए अगला सूत्र है, फिर कुछ स्थलों पर वो रोकता है इसके लिए, तो इसलिए यहां पर प्रतिधारण भी इन्होंने दिए हैं। तो प्रतिधारण को हमने चार भागों में बांटा था समास करके, पहले समास किया था अलह विधि ही पंचमी तत्पुरुष अल से उत्तर विधि, दूसरा किया षष्ठी तत्पुरुष अलह विधि अल के स्थान में विधि, तीसरा किया था तृतीय तत्पुरुष अला विधि अल के द्वारा विधि, चौथा किया था सप्तमी तत्पुरुष अली विधि अल विधि अल परे रहते विधि। तो पहले लेंगे पंचमी तत्पुरुष का, तो पंचमी तत्पुरुष में क्या अर्थ बनेगा कि अल से उत्तर विधि यदि कहीं हो रही हो तो ये सूत्र आदेश को स्थानीवत है, दो बातें आ गई, ये कह रहे निषेध करता है, करेगा आप करिए करेगा, अनल को स्थानीवत करेगा, मेरा वाक्य ये था अनल को करेगा, मेरा वाक्य ये अल से उत्तर यदि कोई कार्य होगा, ठीक है, तो वहां ये सूत्र आदेश को स्थानीवत नहीं, हाँ नहीं करेगा, क्योंकि नए तत्पुरुष है अनल विधौ, अल विधौ नहीं है सूत्र में, क्या है अनल विधौ, यानी कि अल विधि में स्थानीवत नहीं होता, तो हमें ऐसा उदाहरण देखना है अब कि जहां अल से उत्तर कोई कार्य उसका प्रसंग आ जाए, और वहां ये सूत्र यदि कर दे स्थानीवत तो क्या समस्या आएगी, क्यों रोकना पड़ा भाई? तभी तो आएगा समझ में, रोकना क्यों पड़ा है? होने देते, खुली छूट दे देते इसको कि सब जगह कर दे स्थानीवत, तो जहां भी तुझे कर सकता है सब जगह कर दे, तो उसमें अशुद्ध शब्द बनने लगेंगे फिर, तभी तो रोकते हैं। तो इसलिए देखेंगे उदाहरण अब। तो पहला उदाहरण है इसमें द्यौ, ये पीछे बना चुके हैं वैसे हम, लेकिन इस सूत्र का कार्य क्या है उसमें ये देखना है। तो द्यौ उदाहरण में क्या है, देव शब्द मूल शब्द क्या है, देव, और इससे प्रत्यय क्या लाए, सु, और इतना करने के बाद क्या किया था पीछे, आप बताइए क्या किया था पीछे, देव सु क्या किया था, ये देवचन का है, ये आपको देवचन का दिख रहा है, ये किसी का नहीं है पक्का। तो सूत्र है देव औत, सु प्रत्यय परे रहते, ऊपर से आ रहा है सौ, सु प्रत्यय परे रहते, और ये ज्यादा पीछे का उदाहरण भी नहीं है, ये पीछे जो 51 सूत्र आपका आया था उसी का उदाहरण है ये। तो देव औत सूत्र ने क्या कहा था कि सु प्रत्यय जब परे होता है तो दिव के स्थान में औ आदेश हो जाता है, और औ आदेश ये किसके स्थान में होगा कि दिव के स्थान में, तो दिव के स्थान में भी क्या पूरे दिव के स्थान में होगा, तो कहा अलोन्त्यस्य, उसी का था उदाहरण ये। तो अलोन्त्यस्य सूत्र से अंतिम अल वकार के स्थान में औ हो गया, बस यही ध्यान देना है अब कि वकार के स्थान में आ गया औ, ठीक है, और इधर सु का क्या बचेगा, सकार, और ये हो गया अप्रिक्त, हो गया कि नहीं, ऊ हटते ही ये क्या हो गया, अप्रिक्त बेचारा, ये बेचारा हो गया नहीं, सारे संगी साथी इसके कोई नहीं है, अकेला पड़ गया अभी, और यही अप्रिक्त का अर्थ है जो किसी से प्रिक्त नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका किसी से संपर्क नहीं है, संपर्क धातु वही है प्रिची संपर्क के, तो उसे कहेंगे अप्रिक्त। अब यहां सूत्र आया हल न्यादिभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल, इसने कहा, पूरे सूत्र का अर्थ नहीं कर रहा हूं, इसने कहा कि हलंत हल से उत्तर, हल से उत्तर, ये ध्यान देना इस बात पे, हल से उत्तर, और हल क्या है, अल, हम जब भी प्रत्याहार बोलते हैं तो एक वर्ण ही लेते हैं सदा, और एक वर्ण को लेना ही कहा जाता है अल, तो हल से उत्तर हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई विधि करने जा रहे हैं, तो हल से उत्तर विधि करने जा रहे हैं, तो ये अल से उत्तर विधि है कि नहीं है, कैसे है, हाँ तो ये अल से उत्तर ही तो है, अरे हल का एक ही वर्ण तो लोगे आप, तो एक वर्ण को अल कहते हैं कि नहीं, सारे वर्णों में से एक वर्ण अल हुआ कि नहीं, अल में सारे आ गए, उसमें से आप एक किसी को भी पकड़ लो, उसमें से हमने हल को पकड़ लिया, अब हल में हयवर्ण से लेकर के और हल सूत्र तक सारे आ गए, लेकिन ये सारे अल में आ रहे हैं कि नहीं, तो अल के अंदर तो सारे आ ही चुके हैं, अल से तो आप बच ही नहीं सकते, कोई भी प्रत्याहार बोलेंगे हम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा तो अल ही है, इससे जितने भी आएंगे छोटे ही आएंगे सारे, तो सारे छोटे प्रत्याहार अल में समाविष्ट हो गए या नहीं, आप जब भी कोई प्रत्याहार बोलोगे तो वो प्रत्याहार अल में ही आएगा या नहीं, तो हल से उत्तर विधि होने जा रही है सकार का लोप, अप्रिक्त का लोप, तो ये अप्रिक्त का लोप जो होने जा रहा है ये अल से उत्तर है कि नहीं है, अल से उत्तर करने जा रहा है ये, लेकिन सूत्र क्या कहता है कि हल से उत्तर, तो ये हल है क्या औ, तो ये पहुंच गया स्थानीय आदेश है, ये तो सहायक सूत्र है ना, कहीं भी कोई आवश्यकता होती है जो अच्छे लोग होते हैं पहुंच जाते हैं अपना सहायता करने के लिए, हम आ गए, रुकावट आ रही तो हमें है, तो है मैं हूं ना तो ये पहुंच गया। इसने क्या कहा कि स्थानीवत आदेश है, आदेश ये स्थानी ये वकार, तो आदेश को स्थानीय के समान कर दिया उसने। ये हल है कि नहीं है, इसको भी हल बना दिया, ये हल के समान माना जाएगा, हल के समान माना जाएगा। तो हल्यादिभ्य सूत्र हल से उत्तर सकार का लोप कर देगा कि नहीं है, तो क्या बनेगा, दी और औ ये तो चला ही गया, और ई को यणादेश कर दो द्यौ बन गया रूप, क्या ऐसा ही रूप बनता है, क्या बनता है, द्यौ शांति ही द्यौ, विसर्ग आते हैं नहीं, विसर्ग कहां से आएंगे जब इसको गायब कर दोगे, तो अशुद्ध रूप बनने लगा। इसलिए पाणिनि को अपने सूत्र में संशोधन करना पड़ा, यानी कि सूत्र केवल इतना ही बनाए स्थानीवत आदेश बस। आपको प्रसन्नता होगी कि हाँ छोटा सूत्र है, याद करने में सरलता रहेगी, लेकिन द्यौह कैसे बनेगा, सरलता तो होगी सूत्र याद करने में, छोटा बन गया तो उसमें और जोड़ा गया अंश अनल विधौ, कि आदेश स्थानीवत तो होता है लेकिन अलविधि में नहीं होता है, और अलविधि के चार भाग कर दिए हमने, और पहला भाग ले रहे हैं हम कौन सा, अल से उत्तर विधि, तो अल से उत्तर यहां विधि हो रही है हल्यादिभ्य सूत्र के द्वारा, क्योंकि वो हल से उत्तर सु का लोप करता है, अपृक्त का लोप करता है, तो हल से उत्तर करने का अर्थ अल से ही उत्तर कर रहा है वो, अब ये स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो हल्यादिभ्यो को ये औ दिखाई देगा, उसको वकार दिखाई नहीं देगा, जब औ दिखाई देगा तो वो लोप कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि औ हल में आता ही नहीं, किसको, हल्यादिभ्य सूत्र हल से उत्तर अपृक्त सकार का लोप करता है, लेकिन यहाँ हल है नहीं, तो स्थानी वदादेश इतने सूत्र ने अगर अगला अंश हटा दें, उसने इस आदेश को स्थानीवत कर दिया। अच्छा हल से उत्तर कर रहा है वो, तो हल में कितने वर्ण देखेगा वो सूत्र, एक एक बार में एक ही देखेगा, तो एक को देखने का मतलब अल, एक बोलते ही अल आ जाता है, क्योंकि अल में कोई ऐसा एक वर्ण रहा ही नहीं जो बच गया, वो सारे आ गए उसमें, आप जब भी किसी एक वर्ण को लेंगे अल में तो आ ही गया वो, तो हल से उत्तर लोप करना ये अल से उत्तर लोप करना ही हो गया, अल का अंदर हल भी समाया, हल आ गया है ना, हल से उत्तर लोप करना ये अल से उत्तर ही लोप करना हो गया, तो ये अल से उत्तर विधि हो रही है, इसलिए स्थानीवत नहीं होगा, अनल विधौ, अल विधि में स्थानीवत नहीं होता है, यानी अल से उत्तर विधि करने में ये हो जाएगी। बाब आप दो उदाहरण, आप पीछे के लाओ, अस्तेर भू में लाओ, आप मुझे घटा के दिखाओ, अस्तेर भू हो, अस के स्थान पर भू किया, ठीक है, नहीं आप करो परिश्रम को, अस के स्थान पर भू किया, तो अस के स्थान पर भू करने में यहाँ अस में कितने अल हैं, दो, और उनके स्थान पर भू किया है हमने, ठीक है, और भू में भी दो अल हैं, तो एक वर्ण का जब कोई विधि होती है तब कहते हैं उसको अल विधि, दो दो वर्णों की हो तो नहीं, तो वो अल विधि नहीं है, वहां कर दिया स्थानीय वर्ण, यहाँ एक ही वर्ण के स्थान में ये अव हुआ है लेकिन उसको नहीं ले रहे हैं, अभी अभी अलह विधि नहीं चल रहा है, ये षष्ठी तत्पुरुष नहीं ले रहे हैं, आप ये मत देखना कि एक वकार के स्थान में अव हुआ है इसलिए अल विधि है, ये नहीं, ये जो सकार का लोप करने वाला कार्य है ये विधि, ये अल से उत्तर हो रही है, ये अल से उत्तर हो रही है। अब मान लो कोई हमें धातु ले लें पूरी हम कोई, और उससे उत्तर बोले कि भाई इस प्रत्यय का जैसे अधि प्रवृत्तिभ्य शप कि अद धातु से उत्तर शप का लुक हो जाता है, ठीक है, अब ये जो शप का लुक कर रहे हैं ये अद से उत्तर जो कर रहे हैं ये अलविधि है क्या, क्या अद के दकार से उत्तर मान करके हम शप का लुक कर रहे हैं, अधि प्रवृत्तिभ्य शप से क्या मान के कर रहे हैं, पूरी धातु को लेकर के, और धातु में है दो अल आकार और दकार, तो मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा तो ये अनल विधु लगेगा फिर, ये नहीं होने देगा स्थानीवत अगर मिलेगा तो, क्योंकि मिल तो रहा ही है, देव मिल तो गया, ये मिल ही तो रहा है, आप कह रहे नहीं मिलेगा, ये मिल तो गया, मिल गया तभी तो अनल विधुन रोक दिया। तो इस तरह से ये सकार बच गया और विसर्ग होकर के द्यौः, ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया इसका पंचमी तत्पुरुष मान करके। एक और दे देते हैं समझाने के लिए। अगला शब्द है पथिन, बनाना क्या है हमें, पंथाह, एक वचन में नहीं, ये दूसरे का उदाहरण है, इसका तो हो गया, ये हो गया आपका अल, ये हो गया पंचमी वाला अलह विधि, वो षष्ठी का है, अल के स्थान विधि। अब अंतर देख लेना दोनों में क्या है, पंचमी और षष्ठी का। अब शब्द क्या है, पथिन, ये परमात्मा ने बुद्धि इन्हीं चीजों में लगाने को दी है, विद्या ग्रहण करने में। तो यहां बुद्धि की किसी सामर्थ्य को बचा के मत रखा करो कि सारी खर्च कर लेंगे तो आगे क्या होगा फिर, ठीक है ना। ये बात हमने कल तो बताई नहीं थी जब देव बनाया था, फिर वो पग ज्यादा खिंच गए थे। फिर आप ये कहोगे कि ये बातें तब तो बताई नहीं थी, भाई अर्जुन पढ़ा रहे थे। अरे क्रम से आएंगी सारी बातें धीरे धीरे, एक एक रहस्य खुलेंगे, जितना जिस क्रम से बताया है जैसे, वो तक तो कठिन पड़ रहा था आपको, और ये भी सारी बात मैं डाल देता उसमें, आप कहते आज तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो अच्छा लगता फिर। अरे हर चीज का समय होता है, अभी तक तो कितनी चीजें निकलेंगी इसमें, और जब महावाषण पहुंचोगे तो कितनी बारीकियां आएंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी, और फिर पहुंचोगे वाक्य पद में तो लगेगा कि हो क्या रहा है ये सब, ये हमने पढ़ा क्या अब तक, ये तो कुछ और ही बातें निकल रही हैं अब। और जब असंप्रज्ञात लगेगी तो ये सारा संसार ही आसार हो जाएगा फिर, जिसमें रम रहे हैं हम लोग, कितना रम रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं ये मोबाइल में जब व्हाट्सएप देखते हैं तो, तो पथिन और सू, यहाँ भी ऐसे ही, अरे ये तो एकदम सूख जाता है, हवा लगती है। तो पथिन के आगे भी हम सुप्रत्यय लाए ऐसे ही जैसे दिव्य शब्द के आगे लाए थे, और वहाँ सु परे रहते, प्रकरण वही है, आप निकालो उसको सातवें अध्याय के पहले पाद में, अभी दिव्य उत लगाया था नहीं, उसी प्रकरण में देखो आप, दिव्य उत था दूसरे कॉलम में नीचे, और अर्थ क्या किया था दिव्य उत का, सुप्रत्यय पर रहते दिव के स्थान में औ आदेश हो जाता है, तो सुप्रत्यय पर रहते ये अर्थ कहाँ से आया, हाँ सौ अनडुह, सौ वहां से चल रहा है और ये आगे भी जा रहा है, अभी आगे पहुंच गया पथिमत्थ रिभुक्षाम आत, यहां भी आ गया। अब क्या बनेगा सूत्र का अर्थ, पथिन मथिन और रिभुक्षिन, तो पथिन मथिन और रिभुक्षिन इनके स्थान में क्या हो जाता है, आकार, ठीक है, जैसे वहां क्या था औत, यहाँ क्या है आत, है ना, तो ये आकार ले लिया गया, कब होता है सुपरे रहते, तो ठीक है सुपरे है तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, अब किसको होगा ये आत, जैसे दिवउत में जब वकार को औ किया था तो किसको हुआ था, अलोन्त्यस्य, यहां भी वही बात है, तो अंतिम अल क्या है इसमें, नकार, तो नकार को क्या हो गया औ, तो आ, तो ये बन गया आ, और इधर क्या है सु, सु का सकार। अब वही बात यहां पर आने वाली है, अच्छा सेम बात है, बिल्कुल वही स्थिति है, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ, नहीं वो भी लाएंगे, एक चीज और भी साथ में आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं, पंचमी का ही उदाहरण है ये, ठीक है पंचमी का ही है अभी ये, इसलिए वही बात आनी है बिल्कुल। तो यहाँ भी यदि ये नकार जो स्थानी है और इस आदेश को भी इसके समान कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, हल, हल माना जाएगा ये, और हल से उत्तर, हल से उत्तर सकार का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा फिर अगला कार्य भी तो होगा, लेकर के पत्थर बनेगा नहीं नहीं, और भी कुछ कार्य होते हैं इसमें, दो कार्य और होते हैं। एक तो ये इकार जो है ना, ये इसको अकार होता है। देखो सूत्र यहीं पास में मिलेगा आपको, इसके अगला देखो क्या है, क्या है, इतः इतः अत, इकार के स्थान में अकार, किनके इकार के स्थान में, परे रहते हैं वो तो, मैं कह रहा हूँ किनके स्थान में, कि सर्वनाम स्थान के स्थान में, सप्तमी है उसमें तो, इकार के स्थान में, किनके इकार के स्थान में, ऊपर सूत्र देखो ना, पथिन मथिन विभुक्षिन, इनमें जो इकार है उसके स्थान में, तो क्या बन गया, पथन पथ आ, ई को क्या हो गया, अ, इतः अत पथ आ। अब जो था है आपका, फिर अगला देखो सूत्र, सब क्रम से ही हैं। ये जो थी को था बना लिया हमने, ई को आ करके, इस था को क्या हो जाएगा, अंथा, बस पंथ आ पंथा, सु न होने से विसर्ग नहीं हो पाएगा, बस यही तो कार्य है, पंथा तो बन जाएगा, जैसे वहां द्यऊ तो बन गया लेकिन द्यऊ ये नहीं बन पाया, पंथा पंथान पंथान, ये चलते हैं रूप, तो पंथा बनाना है और बन जाएगा पंथा, आकारांत ये बन जाएगा। तो इसने कह दिया कि अल से उत्तर यदि विधि होगी तो स्थानिवत आदेश नहीं होगा, तो आकार आकार ही रहा, हल के रूप में इसको नहीं देखेंगे अब, तो हल्यादिभ्यो नहीं लग पाएगा, बन गया। हैं? इसको अगर स्थानीयवत कर देंगे, हल आ गया तो फिर अल का अंतर्गत वहाँ हल भी है, हल भी दिशा नहीं होगा। अब तीसरा उदाहरण इसी का ही है, यहाँ है तद शब्द, ठीक है, और फिर वही सुप्रत्यय। अब सुप्रत्यय क्या है, विभक्ति, तो विभक्ति पर रहते क्या होता है त्यदादि गण के शब्दों में, तो विभक्ति के प्रकरण में देखो, अष्टन अविभक्त वाले प्रकरण में त्यदादि नामः। अब तो ये सूत्र बहुत पक्के हो गए होंगे आप लोगों के, कितनी बार आ चुके हैं, सत्यपति जी को तो पूरा याद हो गया ये बिल्कुल एकदम। तो त्यदादि नाम अह, त्यदादि गण में आए हुए जो अंग हैं, ये त्यदादि अंग, अंगस्य के अधिकार में है ये, तो इनके स्थान में क्या होता है, अह। देखो देव औत, देव के स्थान में औ, पथिमथिन विभुक्षामात, पथिन मथिन विभुक्षण के स्थान में आकार, और त्यदादि नाम अह, त्यदादियों के स्थान में अकार। और सबकी शर्त क्या थी, दिवाऊत की शर्त थी सुप्रत्यय परे रहते, पथिमथिर वृक्षाम आद का भी यही कहना था सुपरे रहते, ठीक है, और त्यदादि नामः, इसने सु क्या सारी विभक्तियां ले ली, इसने सारी विभक्ति ले ली, तो इसने भी जो सूत्र ने जब आकार किया तो किसको होगा ये आकार, अलुन्त्यस्य, तो द को हो गया अ, ठीक है। अब ये त है, इसको सकार, ये पीछे आ चुकी है सिद्धि इसकी, आ गई है कि नहीं, हाँ, तो यहाँ तकार के स्थान में तदोह सह सौ अनंत्ययो हो, तकार और दकार के स्थान में उसी प्रकरण में, ये व्यक्ति के प्रकरण में त्यदादि नाम के आगे, सात सातवें अध्याय के दूसरे पाद में 102 नंबर पर है त्यदादि नाम, और 6 नंबर पर, 106 नंबर पर तदोह सह सावनंत, तो इसे तकार को दकार को सकार हो जाता है, तकार को या दकार को दोनों में से कोई भी हो, लेकिन अनंत्ययो हो, अंत में न हो, तो ये आदि में है तकार, इसको सकार हो गया, तो स अ और सु। अब सा और अ ये अतोगुणे से पर लूप कर दो तो बन गया स। अब ये जो अ है यहां पर आदेश, यदि ये स्थानीवत हो जाए तो ये दकार यानी कि हल माना जाएगा, तो हल्ञादिभ्य से फिर वही स्थिति आएगी, सु का लोप प्राप्त होने लगेगा। लेकिन हल्ञादिभ्य से जो विधि हो रही है ये कैसी विधि है? अल से उत्तर विधि, पंचमी तत्पुरुष। तो वहां इसने स्थानीवत नहीं किया क्योंकि अल से उत्तर विधि है वो, जो विधि हल से उत्तर हो रही है वो अल से उत्तर हो रही है, एक अल को लेकर के हो रही है, इसने रोक दिया। तो ये अकारांत ही रहा, सु को विसर्ग होकर के सह। अब लेंगे षष्ठी का। तो तीन उदाहरण दिए पंचमी तत्पुरुष वाले अलह विधि ही इसके, द्यौह पंथाह सह। आगे अलह विधि ही, अल के स्थान में होने वाली विधि, अब इसको देखेंगे। यहां उदाहरण है द्यू कामह, और ये बहुरी समास है इसमें कि दिवि कामह यस्य। द्यूलोक में, द्यूलोक का तात्पर्य यहां पर मोक्ष को ले लो, मोक्ष में कामना है जिसकी, जो मोक्ष को चाहता है उसे क्या कहेंगे? द्युकाम। तो अपना नाम आप बदल सकते हो, द्युकामा सु की जगह लगा दो द्यु, मोक्ष की कामना वाली। तो दिवि कामह यस्य, ये बहुरी ही समास कर दिया, और विग्रह जैसे किया गया है वैसे ही विभक्ति रखेंगे। तो विभक्ति रखेंगे तो क्या रखेंगे? मूल शब्द क्या है? दिव। और क्या लाएं विभक्ति, जल्दी बोलो? नी। दिवि कामह यस्य, सप्तमी का एक वचन। और काम के आगे क्या लाएंगे? सु। ये हो गया देवी कामह यस्य, जैसे विग्रह करते हैं वही प्रत्यय लाते हैं। तो दिव नी काम सु। विग्रह क्या किया था मैंने, आप फिर नहीं पकड़ पाए? दिवी षष्ठी बनता है दिवह, दिवह कामह यस्य नहीं कहा था मैंने, दिवी कामह यस्य। विग्रह में जो विभक्ति बोल रहे हैं वही तो विभक्ति लानी है। तो बहुरी समास करने वाला एक ही सूत्र तो है मुख्य, अनेकम अन्य पदार्थ है, समास कर दिया। समास करते ही ये नी और सू ये तो हट जाएंगे, फिर कोई नहीं बचने वाला इनमें से, तो रह गया देव और काम। अब यहां कुछ कार्य करना है। तो यहां भी सूत्र, पहले आपने सूत्र क्या लगाया था? द्यौ बनाते समय देव औत, देव औत। अब थोड़ा सूत्र को बदल दो, औ की जगह बोलो उ, तो क्या बनेगा सूत्र? वाह भाई वाह, देव औत। औ की जगह मैंने उ कहा था, हाँ तो पूरा बोलो ना सूत्र। हाँ ये बन गया देव उत, छठे अध्याय में निकालो, पहले बाद में ही है ये 127। मिल गया पहले ही कॉलम में देव उत 127। ये क्या कहता है कि दिव शब्द के स्थान में हैं? हाँ, उकार आदेश हो जाता है, दिव शब्द के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है, और इसलिए हम जब दिव के रूप चलाते हैं तो प्रथमा के एक वचन में तो ठीक है, वहां तो दिव औत सूत्र लगना है क्योंकि सु प्रत्यय पर रहते उसने अपना कार्य कर दिया, तो वो एक तरह से अपवाद बनेगा इसका, है ना? लेकिन अन्यत्र ये लगता रहेगा फिर। तो द्यौः द्यावौ द्यावः द्यावम द्यावौ दिवः दिवा द्युभ्याम द्युभिः लग गया भी है। दिवे द्युभ्याम द्युभ्यः दिवः द्युभ्याम द्युभ्यः दिवः दिवोः दिवाम दिवि दिवोः क्या क्या बोलो द्युषु द्युषु। तो ऐसे ही यहां पर इसने दिव उत सूत्र ने यहां दिव के स्थान पर उकार किया, और दिव के स्थान पर जब उकार किया तो अलुन्त्यस्य के नियम से बकार को उ हो गया। ठीक है, आगे काम शब्द है ये दी उ काम, समझ आ गया दी उ काम। अब ये काम में जो ककार है ये वल प्रत्याहार में आता है या नहीं? तो वल जब परे होता है और इस ऊ को मान लें हम स्थानीवत से बकार, तो लोपो व्योर वली, वल परे हो तो वकार का और यकार का लोप हो जाता है। तो लोपो व्योर वली में व्योह में विभक्ति कौन सी है यजदेव जी? कौन सी विभक्ति है? लोपो व्योर वली व्योह में षष्ठी का द्विवचन। अब ये ध्यान रखना है आपको, हम कौन सा उदाहरण ले रहे हैं अभी? अलह विधि ही, अल के स्थान में होने वाली विधि। तो ये जो लोप कर रहा है सूत्र लोप विभोर बली, ये विधि कैसी है? ये विधि कैसी है? अल के स्थान में विधि है ये, क्योंकि एक वर्ण का लोप करता है ये, या तो वकार का करेगा या, और जब भी एक वर्ण लेंगे हम तो अल हो गया वो। आप ये प्रश्न करने लगाओ कि यहां तो ये व्योह बकार का यकार का लोप कर रहा है, अल का कहां कर रहा है ये? अल प्रत्याहार कहां पड़ा है इसमें? ये आता है नहीं, प्रश्न उठता है बार बार। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कह दिया था कि अल का तात्पर्य कोई भी एक वर्ण। अब यहां ये वकार यकार से उत्तर कुछ नहीं कर रहा है, ये उसी के स्थान में कर रहा है। तो यह है अलह विधि, अल के स्थान में होने वाली विधि। तो जब इसने ये स्थानी वदादेश सूत्र ने इस उकार को वकार बना दिया, वकार के समान बना दिया, तो इसका ये लोप करने लगेगा, लोपो व्योर बली। लेकिन ये अल के स्थान में विधि हो रही है तो अनल विधव ने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया तो इसका लोप होना बच गया। लोप उकार का लोप, आप समझाओ इनको, इनके प्रश्न को पकड़ो और समझाओ। ये कह रहे हैं उकार का लोप कैसे करेगा वो, आप बताइए। तो वकार के स्थान में हुआ था ना, वकार के स्थान में उकार आदेश है। जब वकार के स्थान में जब नहीं वकार के पहले बोल रहे थे उनको, वकार के स्थान में उकार आदेश हो गया, जब स्थानीय बात मान लिया तो फिर वो हल दिखाई दिया, हल दिखाई नहीं दिया, ये कहो सीधा बकार दिखाई दिया। हल छोड़ो आप, क्योंकि सूत्र ये नहीं कह रहा कि लोप, सूत्र ये नहीं कह रहा लोपो हलो हलो बली। हल दिखाई दिया, हल फिर आप गलत बोल रहे हैं, वकार दिखाई दिया, वकार दिखाई दिया। तो अगली बात आप धीरे बोल गए, बिल्कुल वकार दिखाई दिया तो वकार का लोप करेगा नहीं करेगा वो, क्योंकि आगे बल परे है लोपो व्योर बली, ये ककार जो है बल में आ रहा है, इसने रोक दिया कि नहीं यहाँ स्थानीवत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अल के स्थान में विधि कर रहे हैं, तो कहाँ अल के स्थान में कहाँ कर रहा है विधि? वो तो वकार के स्थान में लोप कर रहा है। कौन वकार? वकार अल में आ गया, ऐसे बोलो सीधे। ठीक है, हाल हो गया भी अल है वो। हाँ, अब आपने पूरा पूरा समझ लिया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर दी और उ यणादेश, द्यु और काम समास कर दिया है, तो कृत अधित समासाश्य प्रातिपदिक और सुप्रत्यय आकर के विसर्ग द्यु काम। अब तीसरा उदाहरण, दो हो गए, अलह अलह विधि ही पंचमी, अलह विधि ही षष्ठी और अला पंचमी और षष्ठी हुआ ना जी? नहीं, सप्तमी का लिया अभी, तृतीया का बाद में लेंगे ये, तृतीया का बाद में, ठीक है। अब सप्तमी वाला लिया, अली विधि ही, अल परे रहते विधि। अब आपको पीछे का भेद तो समझ में आ ही गया, अल से उत्तर विधि, हल्या दिभ्यो कर रहा था, क्योंकि हल्या दिभ्यम पंचमी का बहुवचन है, लोपो विवर्बली में षष्ठी व्यक्ति है, और अब कौन सी आनी चाहिए, सप्तमी आनी चाहिए, अली विधि। तो इसका उदाहरण क्या है, किम शब्द से क्या बनता है प्रथमा के एकवचन में, तो शब्द मूल क्या है, किम, और आगे सु प्रत्यय, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर पहुंच जाओ वहीं अष्टन अविभक्त विभक्ति के प्रकरण में, और त्यदादि नाम, क्या कहता है ये, त्यदादियों को अकार, लेकिन उसका अपवाद बैठा हुआ है, किमह कह, उसी के आगे है, त्यदादि नाम के आगे किमह कह, क्या अर्थ बनेगा, किम के स्थान में क आदेश, कब, कब विभक्ति परे रहते, परे है विभक्ति, तो किम को क्या हो गया, क, बस यही ध्यान रखना है अभी, ठीक है। अब सु प्रत्यय आगे है, तो सु का क्या करेंगे हम भाई, विसर्ग ही तो करेंगे आगे, रेफ इत्यादि करके, लेकिन विसर्ग तो नहीं पहुंचेंगे पहले, क्योंकि हमें इसके आगे एक शब्द और लिखना है, इष्ट, इष्ट, इष्ट से सु प्रत्यय लाके इष्ट बना लिया है, तो का और ये सु का ऊ हट के सकार, सकार को रू, रू का रेफ, कर, और आगे इष्ट, समझ आ गया। अब क्या ये, इसको जो है क्या हम विसर्ग कर सकते हैं, हैं? क्यों नहीं कर सकते, पदांत नहीं, तो पदांत में होते हैं विसर्ग, सूत्र का बिल्कुल अर्थ बदल गया, खर अवसानयोर विसर्जनीय, खर परे हो या अवसान परे हो, इसमें पदांत शब्द है ही नहीं कहीं भी, तो ना तो खर परे है और ना ही अवसान, अवसान परे है, ऐसे बोलेंगे, अवसान नहीं है, तो अवसान होता तो क्या लिखा होता यहाँ पर, कुछ नहीं होता, तो ऐसे बोलो कि ना तो खर परे है और ना ऐसी स्थिति है कुछ भी परे नहीं है। मैं अवसान खोल रहा हूँ कि अवसान से आप लिखो कि हाँ अवसान शब्द लिखे हैं हम आगे और तब इसको विसर्ग करें कि देखो ये खर परे है और ये अवसान परे, तो अवसान भी लिखना पड़ेगा ना पहले, तो इसलिए अवसान का अर्थ पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया है विराम अवसान, और विराम का अर्थ क्या है, बोल रहे थे, बोलते बोलते बोलते विराम, रुक गए, हम लोग क्या करते हैं विराम का अर्थ, ये विराम का अर्थ नहीं है, ये उसका संकेत है कि आगे अब तुम्हें नहीं जाना है, ये अवरोध हो गया, आगे नहीं बोलना है, अब जो हम लगातार बोल रहे थे ये रोक दिया, ठीक है ना, रेखा खींच दी, तो ये संकेत है उसका, हम क्या करते हैं कि इसी रेखा का ही नाम विराम है, रेखा का नाम विराम नहीं है, रेखा जो है खड़ी रेखा ये विराम का संकेत है। आप भले ही इसको न लिखो और बोलते बोलते रुक गए तब भी कहेंगे अवसान परे है, अवसान स्थिति आ चुकी है, तो विसर्ग तो होंगे नहीं, तो क्या होगा फिर, रेफ रहेगा, तो रेफ के स्थान में कुछ होगा कि नहीं होगा, रेफ के स्थान में क्या होता है, रेफ के स्थान में क्या होता है, सब भूल गए, अरे रेफ के स्थान पर भो भगो अघो अपूर्वस्य यह अशी अश परे होता है तो रेफ के स्थान में यकार यकार हो जाता है, रेफ के स्थान में यकार हो जाता है। अच्छा दूसरा कार्य, ये तो भूभगो तब लगता है जबकि दो सूत्र जो और हैं कौन कौन से, अतो रो रप्लुता दप्लुते और हर्षिच, ये दोनों जब नहीं लगते हैं तब लगता है भूभगो, ध्यान रखना सदा। तो यहाँ अतो रो रप्लुता दप्लुते लग रहा है क्या, क्योंकि उसकी शर्त क्या है कि रेफ के दोनों ओर ह्रस्व आकार चाहिए, यहाँ इधर तो आकार है इधर नहीं है। हर्षिचा क्या कहता है, हर्षिचा क्या कहता है, हाँ हर्ष परे रहते, हाँ रेपो उत्तम होता है, रेपो उत्तम करता है उकार, हाँ यहाँ हर्ष परे है तो वो भी नहीं लगेगा नहीं। और अगर हम ले आए हर्ष परे तो लग जाएगा, अगर हम कोई ऐसी जो है जुगाड़ लगा लें कि इस ई को जो है हम थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इसको हर्ष बना दें तो लग जाएगा कि नहीं, तो ऐसा ही करेंगे अपन। ये इष्ट शब्द कैसे बना था, यज धातु से निष्ठा प्रत्यय किया था, ठीक है, और यज में यकार को संप्रसारण किया था क्योंकि निष्ठा प्रत्यय जो है कृता प्रत्यय कित है, तो वची स्वपि यजादि नाम किति, इसे किया था हमने संप्रसारण, और संप्रसारण करके यकार को बनाया था ई, और या में आ भी है वो असंप्रसारणाच से उसी ई में मिल गया। तो ये जो ई है ये किसके स्थान में हुआ, किसके स्थान में हुआ, यकार के स्थान में, ठीक है। अब हम एक विधि करने जा रहे हैं, एक एक बात को पकड़ोगे तो ये समझ आएगा। अब हम एक विधि करने जा रहे हैं, क्या विधि करने जा रहे हैं कि हर्ष परे रहते, हर्ष परे रहते अर्थात अल परे रहते, हर्ष परे रहते का तात्पर्य एक ही वर्ण तो लेंगे, अल परे रहते, रेफ को उकार होता है हर्षिचा, तो अल परे रहते विधि करने जा रहे हैं, और अनल विधु को आप बोलो मत, स्थानी वदा देशः, आदेश ये जो ई है ये स्थानी अर्थात यकार के समान हो जाएगा, तो हर्षिच सूत्र को यहाँ पर यकार दिखाई देगा और यकार आता है हर्ष में, तो ये रेफ को उकार करने लगेगा। आ गया समझ में पूरा, लेकिन ये क्या है, ये अली विधि ही, अल परे रहते विधि है, ये रेफ को उकार करना ये विधि कैसी है, अल परे रहते विधि है, ये पकड़ में आया कि नहीं, क्या नहीं आया अब ये बोलो, स्थिति बन गई थी, क्यों बन गई, क्योंकि अगर हमने यजादि धातु से यकार को इकार किया था संप्रसारण करके, तो उसको अगर यकार दिखेगा तो हर्षिचा लग के रेफ को रू हो जाएगा, तो ये कैसे रोक रहा है सूत्र अनल विधो, क्योंकि अल विधि हो जाएगी ना, एक अल विधि मत बोलो, समास जो किया गया है वो बोलो, अली विधि ही, सप्तमी वाला अर्थ निकालो ना इसमें, हाँ वो घटाओ, अल परे रहते विधि तब करेगा निषेधीय स्थानी पद का, तो अल परे रहते विधि वाली बात है यहाँ पर घट रही है, जी, कैसे घट रही है, इकार इकार परे रहते करता है हर्षिचा उकार रेफ को, रेफ को उकार करना है, क्या परे रहते, हाँ तो हर्ष परे रहते, और हर्ष बना लिया हमने स्थानीबद्ध करके, वो या को या मान करके, ई को या मान लिया, ई को या के समान बना दिया, तो हर्ष परे हो गया कि नहीं हो गया, तो हर्ष परे रहते विधि हो रही है ये, तो अली विधि कैसे घटेगा यहाँ, क्योंकि हर्ष अली तो है, हाँ हर्ष में हम एक वर्ण लेंगे आगे तो एक वर्ण अल में आ ही गया, तो अल परे रहते विधि है ये, इसलिए स्थानीबद्ध नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको इकार ही दिखाई देगा, इकार दिखाई देगा तो जैसे आया था वैसे पीछे को लौट जाएगा, क्योंकि इसको हर्ष तो मिला ही नहीं, अब लगेगा भोभगो सूत्र, उसको मिल गया अवसर, वो इस रेप को यकार कर देगा, यकार का लोप हो जाएगा, लोप हर्षा कर ले से क्या बना क इष्ट, बस हो गया। चलिए तो ये हो गया सप्तमी का, तो हमने देखा पंचमी का पहले, फिर षष्ठी का और फिर सप्तमी का, अब आगे तृतीया का। तो तृतीया का उदाहरण है महोरस्केन, मूल शब्द क्या है महोरस्क, और महोरस्क बहुव्रीही समास, अर्थ क्या बनेगा कि महान है उरस जिसका, बड़ी छाती वाला, महान उरस है जिसका। तो उरस शब्द नपुंसकलिंग में आता है, तो विग्रह कैसे करेंगे, महान उरह यस्य या महत उरह यस्य। महत शब्द का नपुंसकलिंग में प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा महत, महान तो पुल्लिंग बनेगा, तो महत उरह यस्य, महान उरस है जिसका। हिंदी में तो महान ही बोल देते हैं, उसमें ना लिंग का ध्यान रखते हैं, कोई कहे कि हिंदी में आपने महान कैसे बोल दिया। तो महत उरह यस्य, अब ये विग्रह किया हमने, तो पद कैसे रखेंगे, पद कैसे रखेंगे आप, क्या रखेंगे, हाँ महत शब्द है मूल, महत सु और उरस और सु, किससे करेंगे समास, वही सूत्र है अनेक अमान्य पदार्थ, और समास करके प्रातिपदिक संज्ञा और ये दोनों हट जाएंगे, महत और उरस। अब यहां बहुरी समास जब करते हैं तो बहुरी समास में हमें एक अन्य छूट भी मिल जाती है कि हम कप प्रत्यय भी कर सकते हैं यदि चाहें तो, और ये समास करने के बाद जो प्रत्यय आते हैं इनका प्रकरण क्या बताया था मैंने, पांचवें अध्याय के चौथे पाद में प्रकरण है समासांताः, तीसरे कॉलम से प्रारंभ हो जाता है और पांचवें अध्याय के अंत तक जाता है समासांताः, यानी समास के अवयव बनने वाले प्रत्यय, उसी में सूत्र है फिर अंत में जहां पाद की समाप्ति हो रही है उसमें तीसरे कॉलम में ऊपर को उरह प्रभृतिभ्यः कप, उससे हो गया कप प्रत्यय। ठीक है, तो ये कप कहां आएगा, इधर आएगा सबसे अंत में, यानी महत उरस कप, कप का क बचेगा, महत उरस क। अब ये जो महत शब्द है, इस महत शब्द के स्थान में तकार के स्थान में अलवंते से लगा करके तकार के स्थान में आकार आदेश करना है, और ये आकार आदेश जब होता है जबकि उत्तर पद में कुछ परे हो, तो हमें कौन से प्रकरण में जाना होगा, उत्तर पद के प्रकरण में, छठे अध्याय का तीसरा पद, और उत्तर पद परे क्या है यहां पर उरस, महत के आगे उरस है ये, तो सूत्र है छठे अध्याय के तीसरे पद का 45वां, आन महतः समानाधिकरण जाति ययो हो, अर्थ बहुत सरल है, महतः आत, महत के स्थान पर आकार हो गया, आन महतः ये आत है, आत आत महतः, महत के स्थान पर आकार, सूत्र नहीं मिला आपको 45, तो महतः आत, महत के स्थान पर आकार आदेश होता है, कब होता है, तो दो बातें बताई कि या तो समानाधिकरण वाची शब्द कोई परे हो उत्तर पद, अथवा जातीय परे हो, जातीय प्रत्यय का नाम है, प्रत्यय होता है जातीय, तो या तो समानाधिकरण कोई शब्द परे हो अथवा जातीय परे हो, यहाँ जातीय तो है नहीं, ये समानाधिकरण है, ये कैसे है समानाधिकरण, किसे कहते हैं समानाधिकरण, एक ही वस्तु को कहने वाले दो शब्द, आपने कहा एक ही व्यक्ति है, गलत बोल दिया आपने, एक ही छाती है, उसी को महत कह रहा है, उसी को उरस कह रहा है। हाँ, एक ही वस्तु में दो शब्द अपनी प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो समान अधिकरण है जिनका, तो कम से कम दो तो होंगे ही, इसलिए मैंने कहा था। तो दो शब्द हैं महत और उरस, और दोनों का अधिकरण एक है, वो क्या है, छाती, उरस, हृदय, तो वो महान है। तो ये समानाधिकरण वाची शब्द उत्तर पद परे है, इसलिए महत शब्द के स्थान में आकार आदेश हो गया, अलवंत्यस्य लग करके तकार को आ हो गया। मह आ उरस, ठीक है। अब ह में अ और ये आ, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ हो गया तो क्या बन गया, महा, ये बन गया महा। और उधर आ रहा है उरस, तो आ के आगे उ आ गया, तो आद्गुण है, ठीक है। तो हमारे पास में अब शब्द बन के आ गया है पूरा, महोरस्क शब्द बन गया, महोरस्क ये बन गया, ठीक है। अब प्रातिपदिक संज्ञा तो इसकी है ही, समास किया था पहले, तो ज्ञा प्रातिपदिकादि के अधिकार में टा प्रत्यय ले आए, तो टा प्रत्यय ला करके महोरस्क, और टा, अब टा के स्थान में क्या करेंगे, अकारांत है ये अंग, अकारांत अंग से उत्तर टा के स्थान में क्या होता है, टा नसी गसामी नाथस्याह, टा के स्थान पर हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इन, ठीक है, टा के स्थान में हो गया इन। अब ये अ और ई, अ और ई आद्गुण है, क्या बन गया, आद्गुण लग करके महोरस के न, आप कहेंगे शब्द पूरा बन चुका है और अभी अनल विधो की चर्चा ही नहीं है इसमें कोई, है ना, बन गया उदाहरण तो बन गया, बस बात खत्म, इसने क्या किया। तो ये अब इसमें समझना है रहस्य की बात, कि महोरस के न इस शब्द में यहां एक चीज और है, वो रह गई थी करने के लिए, कि ये जो उरस शब्द है, ये उरस में जो सकार है, ये तो सकार को क्या होता है, रू होता है, और रू करके विसर्जनीय, और विसर्जनीय से सह फिर सकार कर दिया, ठीक है। और वो सकार करने वाला सूत्र वो दूसरा है, क्योंकि यदि आप विसर्जनीय से सह लगाएंगे तो शर्परे विसर्जनीय और आगे आ रहा है कुपो कब पहुंचे, वो उसका अपवाद बनेगा, यानी क परे रहते विसर्ग नहीं, विसर्ग को सकार नहीं हो पाता है, इसलिए सूत्र दूसरा बनाना पड़ा है पाणिनि को यहां सकार करने के लिए। सूत्र है सोप दादौ, ये आपके आठवें अध्याय के तीसरे पाद में है, आठवें अध्याय के तीसरे पाद में, और वहां सोप दादौ सूत्र आठवें अध्याय के तीसरे पाद में, और यह है 38 संख्या पर, मिल गया कॉलम के ठीक नीचे तीसरे कॉलम में, इसी कुपोक का पहुंचे के नीचे, देखो उसी का है ये अपवाद एक तरह से, क्योंकि कुपोक का पहुंचे उपधमानीय जिह्वामूलीय करता है और विसर्जनीय करता है, यानी कि विकल्प से करता है ये जिह्वामूली उपधमानीय, तो एक पक्ष में विसर्जनीय ही प्राप्त होता है, लेकिन इसने निषेध कर दिया, इसने कहा नहीं, यदि अपदादौ पद के आदि में अपदादौ, पद के आदि का निषेध हो गया ना, कि अपदादौ यदि पद के आदि में नहीं है, ये सकार जो विसर्ग था, ये कहाँ था, ये पद के अंत में, पद के अंत में उरस पद है एक, नहीं है समास में प्रत्येक शब्द एक एक पद होता है अलग अलग, तो अपद आदो अपद के आदि में, पद के आदि में न हो ऐसा यदि विसर्ग आता है तो उसके स्थान में सकार हो जाता है कवर्ग पवर्ग परे रहते, ऊपर से आ रहा है कुप्पो, ठीक है, सप्तमी का द्विवचन कवर्ग पवर्ग परे रहते। तो इसने कर दिया विसर्ग के स्थान में सकार, बस यही ध्यान देने की बात है। अब इसने क्या किया, विसर्ग के स्थान में सकार, इतना समझ में आ गया नहीं आया? सो पदादो सूत्र ने क्या किया, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। अब इसी को स्थानबद्ध करना, ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान इस पर जोर दे रहा हूं कि विसर्ग के स्थान पर इसने किया है सकार। अच्छा, अब यदि हम इस सकार को विसर्जनीय मान लें स्थानीवत से, आदेश स्थानीवत होता है, तो ये सकार इसको हम क्या मानेंगे, अब विसर्जनीय। अब विसर्जनीय जब मानते हैं तो ये जो रा है और आगे आ रहा है न, तो र से उत्तर न को क्या होता है, ण, रसाभ्याम नोना है समान पदे, ठीक है, और ये पूरा एक पद है, ये सुप्तिगंतम पदम पूरा एक ही पद तो है ये। अच्छा, अब रेप के आगे तुरंत तो आ नहीं रहा है, बीच में व्यवधान भी आ रहे हैं, तो व्यवधान कौन कौन से स्वीकार किए गए, अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम, अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम। ये जो क में ए है ये किस में आ गया, अट में, ककार किस में आ गया, कवर्ग में, इसको छोड़ो अभी र के अ बाद में जो अ है ये किस में आ गया, अट में, केवल एक बीच में सकार डाल रहा है व्यवधान ये, और सकार को मान लिया हमने विसर्ग, तो अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, क्या इसमें कहीं विसर्ग भी शब्द है, नहीं है। तो नियम यह है कि विसर्जनियों को भी, ये जो विसर्जनीय होता है इसको भी अट प्रत्याहार में मान लिया गया है, यानी कि अयोगवाहों को, ये महावश में आएगा, अयोगवाह में आता है विसर्जनीय, अयोगवाह में जो आठ आते हैं अयोगवाह उनमें विसर्जनीय भी है। तो अयोगवाहों को यानी कि विसर्जनीय आदि जो प्रत्याहार हैं ये सारे, इनको अट प्रत्याहार में मान लिया गया, ठीक है। अट प्रत्याहार में माना जाने से ये विसर्जनीय भी व्यवधान नहीं डालेगा, रुकावट नहीं डालेगा, और रुकावट नहीं डालेगा तो रेफ से उत्तर इन सबके व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो जाएगा कि नहीं, तो क्या रूप बनेगा, और यह है अशुद्ध। अब आया ये सूत्र अनल विधौ। अब यहां उदाहरण किसका दिया है हमने, तृतीया का, अला विधि। अल के द्वारा विधि, यानी कि तृतीया लानी है हमें, लेकिन हम जो नकार को नकार कर रहे हैं रेप से उत्तर, क्या ये तृतीया वाली विधि लग रही है कोई, लगेगी अभी लगेगी, चिंता मत करो। देखो सूत्र है अट कुपवांग नुम व्यवाय, कौन सी व्यक्ति है ये, का एक वचन, समास क्या है इसमें, इनके द्वारा व्यवधान होने पर, तो अट कुपवांग नुमा व्यवायः इति अट कुपवांग नुम व्यवायः तस्मिन अट कुपवांग नुम व्यवाये, आ गया समझ में, नहीं, अट कुपवांग नुमा तृतीया का एक वचन है ये, या बहुवचन करना चाहो तो वो कर लो, अट कुपवांग नुमई ही व्यवायः इनके द्वारा, द्वारा बोला मैंने, इनके द्वारा व्यवधान पढ़ने पर भी रेफ और शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाता है। तो ये जो नकार को नकार करने रूपी विधि है, ये विधि कैसी है, अला विधि ही, अल के द्वारा व्यवधान होने पर होने वाली विधि, आया समझ में, अल के द्वारा व्यवधान होने पर होने वाली विधि, समास से पता लगा आपको, तृतीया है यहाँ पर, तृतीया का जो है समावेश हो चुका है, यानी कि रेप से उत्तर नकार को नकार करना है। हाँ वो तो समास, आप अटकुपांग नुम, ये चार पांच शब्द हैं, अटकुपांग नुम जो है आप समाह द्वंद करोगे तो एक वचन में ले आओ, इतर करोगे बहुवचन में ले आओ, समास करने के बाद एक जैसा ही बनेगा शब्द, आप चाहे जस लाओ चाहे टालाओ या भिस लाओ, टालाओ या भिस लाओ, अटकुपांग नुम ही नहीं, गलत बोल दिया था, अटकुपांग नुम भी ही, और आपने टोका भी नहीं, अटकुपांग नुम भी ही व्यवाया है। अगर बहुवचन में करेंगे तो ऐसे होगा, नुम ही कैसे बन जाएगा, नुम तो हलंत है। तो यहाँ ये जो रेप से उत्तर नकार को नकार करने का कार्य है, ये जो विधि है, ये कैसी है, अल के द्वारा व्यवधान होने पर होने वाली विधि, तो अला विधि ही, क्योंकि अट प्रत्याहार का व्यवधान स्वीकार किया गया, अट में विसर्जनीय को लाया गया, तो विसर्जनीय भी एक अल के रूप में आ गया। अब ये अट प्रत्याहार में आने से विसर्जनीय भी अल के रूप में आ चुका है, तो अल के रूप में आने से यहां अला विधि इसकी संगति लग गई। अब तो अनल विधव ने कर दिया निषेध, किस बात का, स्थानीवत का, अर्थात ये सकार विसर्जनीय के समान नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो अब जो ये व्यवधान डाल रहा है सकार, ये न तो अट में आ रहा है, न कवर्ग में आ रहा है, न पवर्ग में है, न आंग है, न नुम है, कुछ भी नहीं है, तो फिर नकार को नकार नहीं हो सकता। ये विजातीय एक तरह से व्यवधान पड़ गया बीच में, और अगर हम विसर्जनीय मान लेते इसको तो अट में आ जाता ये, हो गया स्पष्ट, इसलिए महोरस के ना ऐसे बनेगा। ये सूत्र पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि ओ।